أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة الروم دا نلسم آيات سخشرو بيا پر او وشتم آيات باني خطاس دا جي رابط دا طول سبقة چو اسماوية دا جي گرد جيو رابط دي حقا دا دي چ په ډیر درس کې چې و د یو لسم آیات څخه تر څوارلسم آیات پورې یو لسم د هغه تیرې رکو سر الله یبدا الخلق ثم یعیده ثم الیه ترجعون هلته د قیامت ذکر سو چې قیامت واقع کیږي په دا پسې آیات کې هم دغسې و یوم تقوم الساعه یبلس المجرمون تر څوارلسم آیاته چې راتلې د قیامت وقوع ذکر سوې و وروسته نو بیا هغه امر د تسبیح ذکر سوی چې د الله تعالی پاکې بیان کړي آغا دا قیامت مسئله واس برتره چیلی چه آغا قیامت چی مرول چی واقعی که جو پا داغا که مشرکان منکر دا مکه مشرکان و غول چی قیامت گرسره امکان نلید نسته گرسره دا کمی خواب نو رب العالمین وست دی دا پار دلائل ورانده که دلائل چی دی اول دلیل دا جی ورته ورانده که یا آغا عقلی دی آغا بخبال مفسر وای دا زان سخه بی ورسره جدی چه داغا چی دیو امکان گرسره نسته و قوع خیط آلت پریجده و دغه امکان چې ته وانسته دا خو هغه وخت کېږي ته د عدم امکان دلیل قائم که تا تاچ قیامت گر سره ممتنع دی نس کیدای پر امکان ایت دلیل واجب قیامت او قرچ دا غمان عاد امکان گر سره نلری خو ډیر شال امکان لري. د مثال په تور زام د اسمانه څخره وجود ممکن خدا کرا شواس نو څه پیشی خو عادتا نه د سبین ممکن ده په خپل ځان کې. یا د مثال په تور دا غر دی والو خو ممکن ده دا چې وسنه لري خو چلا خبر ده خو امکان یې سپه ورځ قیامت پورته سی بلعکس گر سره. نو د یو شی امکان دا جلا مسئله ده که ده جلا مسئله ده دیر کارونه داسه جی ممکن بی خونه کیشه عادتا نجره غیلی یو دایی چه گر سره ممکن نیه مشرکان ولی امکانی نست. نو ده داغ امکان ده ازالیه ده پاره ده دلیل رو تویل کیشه چه تیه پر ده منعوالی باندی چه و امکانی نست دلیل لره ترنه نپوری ده قیامت ده ابتدا سره ورسه بعد قیامت یو انسان ده قیامت پر امتناع دلیل نست قیمه ولی داغی انکار ده چه نکیشه و نکیشه و تا چه ولی نکیشه دلیل ده نلی. خدای بداوش د نظام خرابېږي خو موږ یې خو علاوه خرابې ګرځره نو خرابې د نظام قیمت خو وای وداغته خو که ته وا خرابې امکان نه لري دلیل نه لري. نو هغه چې د امکان انکار کوي هغه وخت د خبره منل کېدل چې د پر دغه امتناع پر دغه نو وخت کې دوه پر دغه باندې پر دغه امکان د چش کړو دلیل قائم کړی خو نه لري. اشه بره وسی دی ممکن دی چې ممکن دی مستبعد دی نکیش نه واقع کیش د دغه د پاره چې د دې استبعاد ورلري کی د دغه د پاره لو تعالی اته دلایل پر نسب کی پیش یو چې مستبعد نه دی بلکې دا واقع کیش دا دلیل څنګه پیشی د الله تعالی د قدرت نمونی ورته دی. دا اگر د چې دا کار کوم چې په ظاهر ورته وګوره په عقل نه سره رسی دا څنګه کیش دا بل کار هم دغه رقم دی چې په ظاهر ورته وګوره دا په عقل نه سره رسیږي نو دا څنګه کیږي. دغسې څو کارونه د دوی مخېته ږدي چې دا په ظاهره عقل نه وایي چې دا دې وسي مګر کیږي نو چې کیږي هغه قیامت هم دغه رقم دی ستا عقل یې مستبعد بولي هغه هم دا له قدرت دغسې اسانه دي لکه دا بل کار. نو دې ته نمونی ږدي او څو دانې نو اته دلایل په حساب یې ته ګوره. نو الله پاک داسې فرمایي وایي یخرجو الله را باش الحی ژوندی من المیت دمړڅخه ژوندۍ دمړڅ څنګه را باسي دا ژوندۍ د مثال تر چې موږ اوس نمونه پیش کو هغه دا دی انسان دی د نطفې څخه را باسي نطفه خو یو اوبه دی یو ساسکي اوبه دی دا مني خو دا مړ دی په دې کې د څنګه سره کار ځنی کیږي دا دغه څه ژوندۍ انسان را باسي بیا ته وګوره د کمالات ته به وګوره چې دا یې کوي اصل یې سره کم دی. دا بل مثال دا دی چې د ژوندۍ څخه مړ را باسي لکه د مرغانو څخه اګی را باسي اګی په خپل امر ده مګر د ژوند د رسمر شي د تک شیش دی او هغه څه به برته بیا احیا ام هغه څه بیا ورسه کول کیج الله تعالی کی. نو اول کم کار کی یخرج الحی را باس ژوند دی چې انسان دی او یچ چي دی من المیت د مړ څخه مړنو یا نطفه سو یا اګی سو د هغه څخه دی را باس فسه و یخرج المیت من الحی و یخرج را باس المیت مړ بیا مړ بیا برته چې شدی دا اګی و نطفه ده دا بیا را باس من الحی د چا څخه د ژوند څخه را باس ژوندۍ دغه انسان دی چې نطفه ده سره وزي او یا دغه مرغ دی چې اګی ده سره وزي دا دواړه کار چې چورتو غره چې مرغ ستا په نس کې اګی ده کې می خواس دا وښ کلک شي تو کړی ده کې می خواره و دي خدا غته وره دا و دغه تو کړی ته وره چې مړ دی چې د جسی بیا چې چي را وزي زغلی مختلف مختلف شچاله دغه توکری و دغه اګی څخه راوځي پیدا کیږي شافدی کی کوم مواد دي. نو الله وي دغه کار چې دی خوم د عقل د لارې څخه دلته کوم پرني چیرې و چې منی په چا باندې واړی په انسان واړی د اګی چې د پچچې واړی یا د د ژوند چې څخه د مثال په نطفه او بسار خپل ته څنګه جوړ سو د خوري خوړل د خوسی بو خوري الته بیا وی نه جلاس او هغه بیا جلاس و. الله وي دغه کار هم د عقل د لارې ګران دي کله ورته ګوره دي کیږي نو چې کیږي نه الله تعالی دا شی شی جوړ کړی بیا ولې نس جوړول چې زم تابع را ژوند کی ته ودا نه کیر زم د اګی سره چې څنګه راويشت دا څنګه کیږي ګور دا یو نمونه ورته کړی شو چې دغه خوم د عقل د لارې داسې مستبعد ښکاری دا له قدرت د ساده خبره ده حتی ثاني روزمره په خپل کور کې لوی شزه و نه و کښنه اگر ادي وینینو مګر دا مې هغه نه مې دا څنګه خبره ده له قدرت نو دغه دغه سفر دی یخرج رباس الحی ژوندۍ من المیت د مړه څخه دغه ژوندۍ د چا څه عبارت سو د انسان او د چا څه عبارت سو مې چې د چا څه عبارت سو د نسبی و دغه څه و یخرج او رباس المیت مړ چې دا بیا د نطفه او اګیسو من الحی د ژوندۍ څخه رباس چې انسانو شچیس دغه چرګس و یا بل مرغس بل نمونه ږدي و یحیی الارض ويحيي على رجبندي في الأرض مزك بعد موتها ورست المرق دجا مزك يبلع مرش من مزك هذا برتا هذا شوارس سري بخش كشيني لو يكلم بخاور كيش بل وقت شوارس دا بيزور غناي كميوي غوار ركم ركم ميوي سري دا شكل تيم كتالي دون شيء استميوي دا سقولان يا رئيس ليش ودا شكل تيم كتالي دون مختلف رنغونا غولان شتفكر في هذا رنغونا بخشين رأي دا كارسو كي دا خم فزاير متعذر دي شمزك تري وات وات هذا تري يوفط مزك يتر منز نست وبا یو رقم پر لگیج لمر یو رقم پر چلیج هوا یو رقم پر چلیج دا یو دا رقم جړ جعفر رئیس تلیدی دا بل بیا پتنای رئیس تلیدی دا بل بیا د مثال په تور د پیچک ولدی بل بیا بل ولدی خدا ګلان سونه قسمونه دي ان تریدی شکلونه یې جلا رنگونه یې جلا بویانه جلا دا کار چې کوي دا خون په ظاهر مستحیل دي چې د چپه یو ګلدانی کې ښه جوړ دی یو رنگ دی بل بل رنگ رنگونه سره جلای بویانه سره جلای چې دا کار علاقه ولې چې د قدرت آسان دي چې به هم یو د هوا ام یو د زکم یو د شیانو شکلونه بویان سره جلای نو تاو جن سره ژوند کوي دا بل نه منا ورته ښه شو ويحيي الأرض أو رجوان ذيك يمزك بعد موتها ورست المرضى غيه وكذلك تخرجون قرأ أسلحة دافع في الرابناكي وكذلك بردغركم تخرجون تزبرت رئيس الكركيجي دمزك سيركناك داغ أقول لانش رئيس الكركيجي أو داغ مزك مراهم ووشي دوري کله دې تر نظر قطع کې دشتو ته ولارسي په دشتو کې چې ورسي ټولې پر ګرځي په پسرلی چې بارانونه وس چې وسرته شي د دې تخم چا وکړي ګلان رقم رقم خلک وروزي میلو تورته ورزي په شي کې ګرځي نه الله وي دغه ستم رئیس تل کړی چې وچم زکه به وچ قبر به چې ما اراده وسره دغه خبر شونی وسندیا راپورته بسي دا څه پېښه سوال دا څه کېږي دا خما ولوسه وقوع بياني چې وقوع مستبعده نه ده اغه عدم امکان خو عقلا باکر سو یو خدای پر عدم امکان دلیل نه لري په فلم ممکن سو یو شی ممکن نه کیږي علاوه دا ممکن دی کیږي لکه دغه نمونه ورته ښه شو ولې ده وسنه دا خو یو دلیل سو دا شپږ دلیل نور روان دي د ګرد شروع په دغه کیږي ومن آیاته ومن آیاته ومن آیاته سلته جراوه چدا څونه شر طرز دی الله تعالی پسې دا ورسره پر څنګه طرز د لایل سره وای شپړ د لایل نور وای یو خدای دی کیرس دا شپړ سره هو من آیاته و من آیاته و من آیاته ما که سره لږو کې دماغ ولري لږو کې ورته متوجي شي خپل به ما قامت راو پسې الله فرمای و من آیاته و من آیاته د نخرو څخه د قدرت ته ده د آیاته د هیته مزمه د قدرت تور ورسره کشش و من آیاته د نخرو څخه د الله یعنی د نخرو څخه د نشانو څخه د قدرت ته الله ان دا خبره خلق تعالی پیدا کړی است کوم تاسو من تراب د خاورې څخه ګرد د خاورې څخه پیدا کړی است کته ګرد کوم یو زه خود خپل پلار زه و ام یاد سی ورته چې خلق کوم خلق اباکم پیدا کړی د پلار ستاسي یا خلق اصل کوم سیسه اصل ورده ورته انسان را شروع دی خدا آدم علی السلام سره شروع دی چې هغه من تراب د خاورې څخه پیدا کړی او یاد شت ترجمه تر ګرد دغه چې خلق پیدا کړی است کوم تاسو ګرد یوازې آدم ته مزه کته یې کزیم کدی دی کبل دی ک آدم دی ک حوا ټول د خاورې څنګه د خاورې څخه دی هغه دادی خو چې ګرد نطفه چې جوړیږي د نطفه اصل اساسي غذا د مزیک سره ټولیږي په مزکه کې چې یو شی راشي په د سلور عنصر ګرځي هوا په ګرځي ده او به په ګرځي خاوره په ګرځي ده او اور برخه په ګرځي ده بل ځای شان سوزي برته اور وایي ځنی جوړې شو خو د اور برخه په دکې ونه وس دغه سلور شی ان چې دغه د خنو لازم لږه زړه بنیاد باندې د عناصر کې کله نیوی جهان ته چوغره چې عناصر کشف کړي او ولې ترسلې اړولې دي نو دا ګرځي په دکې ستو خو جزی اهمیت څوک دی مزکه مهم جزی دی د مزکه علاوه تر او مزکه ته نسبت تو کی کته غنم خوریم د مزکه سره وتلې دي کته انګور خوریم د مزکه سره وتلې دي کمال تا او املکو چې کو خوریم د مزکه سره وتلې دي خو ستا غذا چې د هغه د خاورې څخه ده بارنو کده جه سستاوی نه جوړیږي کړي نو ته جوړیږي کړه کو کته خاورې څخه جوړه د خاورې څخه تخپل جوړ سوا د زمر بدن چې ډیر دی غټه دی غټه دی چا څو د خاورې څخه نو دا هر انسان په نسبت چورتو ګرم د خاورې جوړ کده فلر په نسبت وګړي ادم علی السلام د خاورې څخه جوردی نو من آیاته د دلائل د نخر څخه د قدرت تعالی انداد خلق چ پیدا کړی اس کوم تاسو من تراب د خاور څخه ثم بیان اذا نابر یو څورز چې در باندې تیرس نابر انتم تاسو چاست بشر انسان استن تشیرون چې تاسو فاشل کیږي ته پر کیج په دم ځکه څومره چې وفر واده وکي یو سره دوی بل ورځ بل دوه درې ورځې مولې په پسی یو در لاس نیول دی وی په غیر کرا خست یالا روس چې وګره څورز با تاکس شروس کوڅه پر دکې شي ځکه پر دکې شي دا کار څوک خدوانه پر په کور کې وسه در دا چې وس غلا په پسی ده علاوه چې دلته پیدا کولای سم بیا جن پیدا کولای سم تاسو دا خبر ولې ګرانه معلومیږي دا علامه چې د قدرت ان خلقکم من تراب یو دا د شتي چې د خاورې جوړ کړی است ثم بیا اذا نابر انتم تاسی یو سوره جبات بشر انسان است څنګه انسانان تنتشرون شو هم تاسو نشر کېږي په شر کېږي په مزو کې برم چې در ډک سپیدا سو در تیچ پښتنه کې په امریکا کې وسوسیر الله ته پیدا سو چې په وخت پر ځین کې در تم ځکه بر پر سر سره وخت سره ولارس لکه مل خان سره وارس نو دا یو دلیل چې په من آیاته باندې ذکر سپسه و من آیاته او دا غره کم د نخشو څخه د قدرت تعالی د آیات د هیدر منځه قدرت سره مراعاته وا نو من آیاته د علامو د دلائل څخه د قدرت تعالی چې د اعلی قدرت سره غشتلې دي تدون عاجز ما بیا څنګه پیدا کړل دا قدرت ته وګوره د آیاتو څخه یې انده ده خلق چې پیدا کړی د لکم سس د فار من انفسکم د جنس څخه د نفسو سکسی د مینو د انفس تر منځ مدلته د غور واچو جنس من جنس انفسکم د قسم څخه سس د ځانو چې ستا ځان د کومه قسمه څخه دی بلا وازه د ادم زویمه ستا کوروالم د ادم لور ده ستا د جنس څخه د ستا د قسمه څخه دا که اوس انسان دی مثال په تور دا نارانه د انسان د قسمه څخه وای ښځه پیرانه وي دی به ژوند څنګه سره کولی یا یې ښځه د مثال په تور پرس کی په دا حیوانات کې یو حیوان پرس کی چې دغه ښځه ده دی څه ستا څنګه کار اخستی علاوه ته دغه کار تو ګره چې ستا د پاره ستا زوجه ستا د جنس در پیدا کړی چې په ارخوی بوی سره پیږي د خلکو پر څنګه ولته واجب دی پیری چې وای نو دا د مثال په تور په طبیعت باندې سره په اجازه دا زما غټ انعام د مې څنګه قدرت دی نو دا یا تو څخه د قدرت تعالی انداد خلق چې پیدا کړی د لکم یعنی سیس د منفعت لپاره سیس د ګټ لپاره د عالم خو لپاره د منفعت بل لکم سیس د ګټ لپاره من انفسکم د جنس څخه د ځانو ستاسي ازواجن کوروالای جوړی درته پیدا کړی د نو پیدا چې شته دا سیس د لکم سیس د پیدا لپاره پیدا ده لتسکونو چې تاسې سکون آرام وکي الیها و دغه خپل جوړیت دا جوړه چې تاسو در پیدا کړی د شتراسه چې ارسنګ جنجال د بوجي د سړي پر دماغ ونه چې خپل کور ته لري د زړه وکړولاته سکون ونه ستاسو کار برکښین آرام وجعل بینکم یو خدای به چې تاسو سکون آرام وکي الیها و دې تاسو ستړیا او هغه دغه پر رب حسبل وجعل ګرځول دې بینکم په منځ کې ستاسو مواده تندوستي بل داسې محبت سره ورکړی دي چې یو تر بل جار قربان ورحمتن او په ما بینځ کې سي رحمت او مهرباني ګرځول ده مهرباني کې تاسو ته معلومیږي په خپل کورو کې در معلومیږي خاوند کوشش کوي چې خاوند خاوند یو خدای د وسلو پران دی خدای خاوند نه دی د ځان په هوټل کې په کباب مړی معنی ته کډو نه رسیږي دا رقم د خو نو پر دی یو انسان دی انسان چې دی د خپل کور ورته کې شش شي دی هغه وجه ته پټی چې دی ته وکړي کور ولاته که په کور کې شش شي پټ کړی ودا چې سم وولي دا د دې ترمنځ د رحمت او مهرباني ده نه د کور ولا پر د بیړه باندې پرځول چې دی تاک لته کې استړي د مثال په تور دیغه یا خو باندې نه د پر کور ولا پرځو کې چې سړي عقل درلودي او هغه مواد دوستي ده چې معنا دی پر د خپل کور ولا باندې سر قرباني او د شوز د طرف سره هغه چې گئی کونډه سي چې ډیر مجبوریت نه میړ نه کیږي سره وې د بل سره بیا وړ نه کوي نو دا غره بل عالم خپل قدرت مشته بیان کوي چې دا کار چا کړی پر دې شزه ستا سره چې واده وسو دا د وشم په شکیراله ستا زړه سکون ورته کوي اغه سکون دی مور پلار ته نکي چې هغه د کور ولا سره تر لاسه کیږي هغه سکون آرام چې ودا سړي ته ملاويش اغه مواد دوستي د بل چا سره نه اغه رحمت او مهرباني د بل چا سره نه شي خمه خسر پر قربان کړ دا کار باندې کوي وای خلق نه وای وای وای زر تر سر چا او سر تر ناموس چا خو ناموس د کور ولا ده الله وتعالى کار چا کړی چې دا غو دوست چې دلته سره در جوړه وای سم ستا د جنس می کور ولا در ته پیدا کړی ده ستا راز ژوند کې د چې تا ته ګران ښکاری دا به بیا چیرې دا دون انسانان را ژوند کې دا دوه انسانان ته لای ما دوه نشي زیر پیدا کړی دي چې د اړ یو تر مز دغه نسبت ستا مګر نه یو ځای شاز ناجر کنه د چې مالغه خپل هغه انسانیت بر هم کړی نه خود به کور ولا سره د دشمن کې بیرغ دی غیر سره جګ نو وجعل ګرځول د بینکم په منځ کې ستاسې مواده تندوستي او محبت او رحمت او مهرباني او پربل ان في ذلك لآيات ان بشك في ذلك فدغ مذكور خبرك لآيات فديك دلائل لقوم دغ قوم دفار يتفكرون شدي فكر انسان شي فكر نلري اغير شيء زدكولي شي خنيس زدكولي كي شي فكر درلودي خش بقات مسجد ترى ليش ده مسجد دقتي دل تخلق دي في المنزل دي بالقران الشريف واي داي فيجي دا كرد سنگ روزه سراتول سيوي خدای يود بل فجبه نصر فيجي کدای سپڅو کې سلام سره وانه چې د دې خلکو ترمنځ یو شی شریک دی چې ګرده په دایو ځای کې راټولې هغه د دې معبود یو دی د دې جن یو دی دغه معبود څوک دی چې دا ګرد را ټول کړی او دا ګرد ایمان پر لري خدای خپل متوجه کړي چې د خلکو په هغه عقیده سر خلاص کی او د یو ځخ درس په چیرې راکه خبر دی خپل کلمه وای الله پیژني رسول پیژني قران پیژني کته په کور نه لري نو هغه براس دلته خلک و دغه سره برته وشي سر برایسته کی برته به وشي خو ته په کور د سره ځکه ادا وره چې په دغه خبرو کې دلیل سته خدای هغه چا د پاره چا موږ د سړي زی سوچ ولري که سوچ نه لري چې ګرد قران په پوچنه کوي چې لاره خلاص کار نسی زنی اخستای این بیشک فی ذالک پا داغ مذکور و خبور که لآیات دلائل دی گوره یو آیای نکره ذکر چی یو دلیل دی پا دی که دلائل دی چه متفکر سنی و شعر سنی و متوجی سنی اره اره زرای یو دلیل دی فانی خبر خویوا دا تاکی بیدر اجزا دی لآیات دلائل دی لقوم دا اغا قوم دا پار دا چش دلائل دی دا قدرت لآیات دلائل دی دا قدرت آلا چه تا تا دا آلا قدرت بارا دا شید چه قوالا چه دا تا بیارا جوندی که ولی محسانه جد اگر دا مخلوق برتا را جوندی که ویسی چه دا کارونه کی لقوم دا اغا قوم دا فار یتفکرون شدی فکر وهی درهم نمبر و من آیات رالی ومن آیاته او دا غر کم دا علاموت دا قدرت آلا خلق السماوات والارض خلق في ذاك ولج السماوات ذا اسمانو والارض تمسك دغد اسمانو نظام تشتوري تش او اسمان دي بیا ورست کرسی ده بیا عرش دي او بیا دم زک چې دکم نظام دي پر لسر خراس سر خدا سره کم دغه خلق د اسمانو د مزک په دي کې هم د الله تعالی د قدرت نقش دي چې دا سونه غټ غټ شي نه جوړ کړي مور چار سونه غټ شي جوړ کونه به بنگلا جوړ کو بارا وای دا لاس چاته ده دا سل چاته ده یو نیم سل چاته ده خو دا ګرد د اسمان په مابین کې د سیمه مرمی د زونه حیثیت لا ولا کړی د ار سونه غټ بنگلا چې په جهان کې جوړ کې ته د اسمانه صورتو ګرد میجه پر کم لانه مرمی نو دا سونه بنا ده بیا نو د جایواز اسمان شدی د اول اسمان په نس کې چې دا غد استوري پر اول په کورونو میلیارډو دي دا څنګه جن سره جنگی دوی اوس تر لتیری شو خلا دا ته وګور دا یا توت د قدرت تعالی خلق د سماوات دی او الارض او دمزکی واختلاف السنتکم او دا غره کوم د علاموت د قدرت تعالی اختلاف او بدلون دی مختلف والی السنتکم د جبو ستس د السنه د جبو بدلول چې دا په دوه رقم ترجمه کیش یا د جبو څخه د زمور لغات مراد ک یو پارسی وای بل وزبکی وای بل اردو وای بل گجراتی وای الله تا غدا چا کړی دا جبو د اخر جوړ الله اذا سمع تقسم دي وطري وجب دي دابل في غير نبي جابل فابل جب دي دابل في غير نبي دا السنة دا ترجمة واخل اللغات يا دا السنة ترجمة واخل اللهجة لا بلهجة فرقصر دوار با پشتاني حتى دا يو پلار زاموني يو زي بخبوري كي بنجير تتتتت دا چمونكي ابل دا غرا کم دي اخلو ويد مرغانو پا جب بخبوري كي شروع كي خبوري بنجدن اللي روان روان شقير دا غا الاختلاف دا السنة و دا لهجة دا غا تتوبر دا يو مور پلار زاموني یو ګنګای دی دا بل چې دی خبرې کی په خبرو کې یو رقم لا جات دا بل بل دا چې د جواله واخ ته ژغیر چې پیج خبرې برا دا پلان نه دی بل چې خبرې کې دا غه پښتو وای برا دا پلان نه دی د سره د مثال په تو د رحمان بابا یو بیت په لاس ورکړ لاس نه فره د جواله اخ ته وښنه یو چې وای په خپل لاجه کې پرواز پیج دا پلان نه دی بل وای برا دا پلان شی یو شی وای د ارسنه به عبارت ده لا جوت سکه دا دواړي سی کی جاله پاک وای و اختلاف او بدلون دی یو تربل مخالفت السنتکم د لغات استاسی یا د اله بلاجی استاسی و الوانکم او د رنگو استاسی الله خدای خدای یو پلار څخه زمون پیدا سی د ار یو رنگ د بل څه جلاده په شکل سره پیج د پلانې د پلانې د پلانې دا کار چا کړی دی چې د یو مور پلار څخه نو تفهم یو د مور نسم یو دی راوځي خلک وای پښتنه وای د مور نس بخچا د ار کم کالی پکشي کی ام زاره پکشي کی ام نه یو پکشي کی ام شایسته پکشي کی ام بدرنګ پکشي کی نو دا بخچا د چر اخلاص اسول دا اولادونه ار یو د رنگونه سره جلاج الله دا چا کړی دی دا کار نو چې دا کار ماته آسان دی قیامت ته زور وای چې قیامت ناراضي إن في ذلك لآيات للعالمين إن بشك في ذلك فدقك لا أستذكر اسمه فدق خبركم لآيات دلائل دي للعالمين ده عالمان وبوهان ده بار شفو سري على وبيابا كارزني واخلي كزان ده مسافر بقبل خر خر تراشي ده شي ذكر نكول برجهل الحمد لله ويا لك بلانا يسجد يا الحمد لله لازمان ديزا وصلت ويا شنو تبرجهل وكنا بويبان الحمد لله ويا ويا دانه په دا پښتنو کې رواج دي پرې شو الحمدلله زه خپل په شله ودا کا پېر اوس څه چې الحمدلله بیا ویلو نو په شي خو خر نه پېر نو خو تا وې چې ابسو دې ارمان چې ما دا شی زو کړیم وای دې پر دغه باندې الحمدونه وای پر جهالت باندې او زموږ په وطن کې جهالت بزرګیم ده چار څو کار څونه جاهل و خلق وره داس پیاره لنډی د وسو تاج نو دا به لنډی پر چی سور ا کپاغه ما نو توګریش باقی لنډی د نو د لنډی سم خیر چاره دی د شر دین خو دا جاهل بم شر وینه خیر ولا کوي نو دا دا رقم د چې دا لا پک د عالمین د ذکر کی چې د قران کار عالمین خلق اخصایسی چې معنا علم او پوهه او درک ولري د کار ځنی اخصایسی کړه د څه کار نو شخص دی چې ما د خپل قران ورته چې علاده غسوی دغه سوی دا د برای زما وس زیان کار نه پرکی نو ان به شک فی ذلک په دغه ذکر سو شی ان کله آیات دلائل د قدرت للعالمین د پوهان خلق د پاره چلرم برو من آیات دی ذکر کیج و من آیاته او دا غره کم د دلایل استخد قدرت تعالی منام کوم خوب ستشدی بلیل پشپکی ول نهار پورسکی شپکی خونو خوب ډیر کیج پورس کیم گای گای ضرورت پیشی جنو دواره ذکر کړه اگر چې پزینو جن آیاتو کی خوب و شپد خوب د پاره دا نه معنی چې بل وخت نو خوب نکی زاد نهار ور سره ذکر کی خدای غی غی چې لژدی نو په نور آیاتو کی دا ورځ خوب ته کی بار ندی ور کړی کنه دواره کی جما نام کوم خوب ستسیدی بیا درستسیدی بل لیل پشپک ول نهار او پورس کی وبتغاؤکم وبتغاء او تلف ستسیدی ابتغاء طلب کوم ستاسی په داغه ورځ وشبکی من فضل هې د رزق د الله د تطور په معنا سره د رزق وي علاوه د ته چې بیا طلب کړي طلب چې بیا دی هغه به بالعکس دی د ورځ د رزق ډیر طلب کیږي د شپې یې لش کیږي کفار د زموږ نظام را اړي وځي د ورځ به د کړي به د کړي پر دوه بجې راکشي باندې نه وړو دی هغه سنولې دا چې کیږي روان دی به راوس نه راي کیږي مړي د جې په ایست باندې به د کار ته ځي د شپې منځم ځنه پاتې دی د ماجت امرکتی د کور امرکتی بیا نو راځي باندې به د درترو بجو بیا ناست دا چم کی الله عز وجل او ابتغاء او طلب کوم سسدي د رزق په دغه شپه او په ورځ کې د ورځ د خوړ ډیر ده باندې من فضله د رزق ته الله نو دا په خپل ځان کې الله وي دا زما یو قدرت دی چې ښکاره کوم بیا وایي ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون چې دا دلیل وایي بس ان فی ذلک ورسره راوړي بے شک فی ذلک په دغه ذکر سو خبر کې په دغه آیات کې ذکر شوی لآیات په دې کې بیا دلائل دي لقوم دا هغه قوم د فاره یسمعون چې دوی اورېدل کې د قبول یو څوک دای وي خبر اوري خپل غوږ نه نیسي الله وایي چې څوک یې اوري پر غوږ نه نیسي معنی دا هغه د فاره په دې کې دلائل دي ان بشک فی ذلک فدغ ذکر سو کل آیات دلائل لقوم دغه قوم دپار یسمعون شدی غژ نسی ورته خبر اول تنزم نن پر من آیاته وای ومن آیاته او د نخش سخد قدرت تعالی دا خبر ده یوریکم البرق یوریچ د شکارکی کوم تست البرق برشنا نه یا ورستی برابر شنا سي دا رقم شي علاوه دغه څوک شکارکی او د څو کار د پاره شکار کی دوه کار زیاتی خوفن د پاره د بیرولو د خوف معنا سره د اخافت د بیرولو چې بل څوک بیر خپل بیر نه خوفن د پاره د بیرولو ستاسي او طمعن او د پاره د تمع ورکول ستاسي ام بیرجه چې را شباب سي علاقه به وسوځي تبابي کی الته دی به ته مهمه چې برښنا نه خو باران باران کیږي نو علاوه ام بیر ور سره د تمع ور سره دغه برښنا د یوې ورځې څخه تاسو د ښکار کی دواړه کار ځنه خلیم بیرول د تمع په کشي کې دا کار څوک ومن آياته تعالى مسخد قدرت تعالى اغا كما خبر ده ان يريكم اغا ان يحزب سوي دين وس يريدك ان يريكم بواي فان بمنصوب بواي يريد اشكاركيكم وتست البرق برشنا خوفا ده پار ده بيرول استاسي وطمعا ده پار ده تمع در كول استاسي اتمعا فده اغا در كيش ده باران تامة ده پيداس وينزل او نازلي ده الله من السماء ده اسمان سخ ماء نوبه د اسمان د خاص او بدر باندې راوري فیحیی بیا رجوند کی به په دغه او بسر الارض مزک بعد موتها ورثت المرء دیږي چې مزک مړی ورده واره و چک دکی چوب پر راس علی فرجوند کی ان به شک فی ذلک فدغ ذکر سو خبر چې پجایات کراله لا آیات پدې کی بیا د لایل د قدرت لقوم یعقلون لقوم دغه خبر د فار یعقلون چې عقل لري لیوانان نه نه ورد الأرض في فايك التي لقوم يتفكرون بيقول للعالمين بيقول يسمعون وش بيقول يعقلون شعقل لري غش لري بويجو بخبر لي وانتوب نكيد أغا بجي قلت شان داغا دا فارد جلستا شفرم نمبر ومن آياته أو دا على موسى خد قدرة الله أغا أن دا خبر دا تقوم السماء تقوم شدريج السماء وأسمان والارض او مزك بامره فامر سرده اغه مخه خلق السماوات والارض ان شاء الله پاک مزك اسمانونو پیدا کړی وسد اسمانو د مزك دوام د ذکر کی چې الله د مزك اسمان ته دوام ورکړي دا د الله په امر ولاړ دي ستا فکر دا دی چې الله جوړ خبر خپل ولاړ دي علاوه د قوام منز نه پیرا د سرده و من آیاته د دلایل څخه د قدرت تعالی انداد تقوم چې دریج اسما او اسمان والارض او مزك بامره فامر سرده الله د نظام نه ولاړ دي ثم بيانو إذا هغا وقت دعا چرا وغاري على پاكم تاسي دعوتان پا يوا بلان سرا يوا بلان نو ده چاده اغا ده إسرافيل عليه السلام اغا دوام مشبالي ده چه ده پر پو يكرده بالا دانا غاري شبالي و بجلا جلا شورا يبچ تكشين بالا قامت ده علاوه پا يوا دعوت مراغوار انگرده بجك و دريشن ثم پس إذا هغا وقت دعا چرا وغاري كم تاسي دعوتان پا يوا بلان سرا من الأرض دم زيك سخ إذا ناب بر بأنتم تاسي تخرجون راوزي نه با برسته با پام نی طول برا وزیاله و تلا ده دقیقه نظام جور دیل که دقیقه ده نمونیه در تا پیش کردید نو ده شپج و من آیاتی هیتیر سو یوز دلیل ده مخو ده بر و ده لعیل سو لده پاره ده وجود ده قیامت و لهو من فی السماوات والارض و لهو خاص ده الله لره من طول اغشیانی فی السماوات شپ اسمانو کدی و الارض شپ مزکر کدی دغه د مزکر ده اسمانو شیان وس الله ده دلیل چه پیش که برا در توای وی دغه شیان ته چایی د خلقت دلاریم د الله جل الله پیدا کړی دي د ملک دلاریم د الله جل الله ملک دي د تصرف دلاریم د الله تعالی جل نو تصرفان او خلقان او دغه رقم د مثال په تور تصرفان او ملکان او دغه خلقتان دا غره په درې سره وجدي د الله تعالی جل نو چې الله یې راځوند کی په دې کې بریا سکسه شې نه پکشي کی وي کته دا الله قدرت اسانه دي قدرت خو مې دي دروښه دغه نه بیان په قران کریم کې چې قدرت پیدا کی ورسره خو نه بعده خبر راځي چې واده خو قدرت پر لري خو پلان یې کاکا نه د خوښ الله خدا ګرځ ما دي په دې کې به چا خوښ څه ځای زی به راځي او ولهو خاص دره من په سماوات او الارض کل دا ټول چې بیا دي له هو دا راه در قانیتون تابعداري کوي ګرځه قانیتم چې چاله وې راپورت سي بل څه کدا نشي ولي نبي فرعون ویل چې زنه پورته کېږه منا ابو جیر ویل سي نه بل ویل سي ګرځه دلته دي قانیت قانیت په معنا سره د عبادت کوونکو دلته نه دي چې عبادت کوونکي معنا د الله تعالی تکویني امر چې پروس څوک چاره نه لري چې هغه بکیش کبا چای چورته امر سم ورکیږي بنو چې راپورت سم مرتي نو هغه به بیرج باندې کیږي کله دا ټول له هو در قانیتون متابعت کوونکي او هو الذي يبدا الخلق وهو دغ الله عز وجل الذي هغ ذاتي يبدا شوار دوار پیدا کی الخلق مخلوق برتا خبر نتیجه ته پای کرالی دغه نو غتم نمبر دی لی وهو الذي هو دغ مخ کی رسول وهو دغ الله الذي هغ ذاتي يبدا شوار دوار پیدا کی الخلق مخلوق ثم بیا يعيد الا را گرسي هو دغ مخلوق برتا اعاده ور کی بیا په اخرت باندې برتا راجوند کولیش وهو او دغ را گرزول اهون ډیر اسانه دی علیه پر د نسبت ستاسي او قدرت چې واخت پر علاخه اول پیدا کول او دوم دواړه برابر د سینې چاول زور پټر کړی دی بل پلان نه پټری زمر د قدرت مطابق ور زمر د عادت مطابق ور چې یو شی جوړ کې بل پلان جوړول ورته اسان نه نو انا د زمر د دماغ مطابق ول چې برل او هو د غرغر زول اهون ډیر اسانه دی علیه پر د اعز وجل باندې کنه مال داسې پر علاه فرقسته د اول ور د دوم فرق نهسته نو اهون یو دی وایز د پر هغه اسان دی معنا د بندگانو د دماغ مطابق چې پلان یو شی جوړ کړی برابر سره په خلاص دی بیا جوړي نو پر هغه لا جبانې وایز د اهون دی علیه پر علاه وله المثل الاعلى وله او خاص دغه الله عز وجل المثل صفات الشان دي الاعلى الور فدا مثل کی ملاخاری ختان او زی په مثل به و نه وایست چې الله لره مثال دي د میم ته چې جزیه ورکې خبره دي د الله شریک ور پیدا کی چې الله لره مثال دي مثل په معنا د صفات راځي د شان راځي چې الله تعالی ډیر عالی شان دي ډیر ور صفات لري مثل نه دي دا مثال دي الله لره مثال او شان دي ډیر ور دا که په مثال کې چې الله ډیر غټ مثال دي نو مثال چې خدای غو منه چې بل دغه خدای ستنه هغه نه دی هغه معنا ځین خص کیږي ولله خاص الله لره المثل او صفاتون دي او شان دي الاعلى ډیر ور په سماوات او الارض دا الله دغه شان چې دی واز په یو ځای کې نه دی چې په مزکه کې دی په اسمان کې نهسته یا په اسمان کې دی په مزکه کې نهسته یا په سماوات او الارض په اسمانو په مزکه کې او هو العزیز الحکیم وهو دغ الله العزيز غالب دي بهرسكي چې ار حکم نافذي سو کې مخنس نیولای نو کده مر حکم نافذ کې مړ کیږي کده ژوند حکم نافذ کې بیرته راځي باندې کیږي الحکیم حکمت والا دی دا چې قیامت نو زموږ په غوښتنه نه راولي چې ته ورته اوس یې راوله چې را ژوندی کولی شي الله وي دا نو بیا زما د حکمت تقاضا ده خپل چیم لري پر هغه چیم یې کوم دا چې هر سړی شخص چې اوس راباندې قیامت کړنو هر یو چې د ژوند په عذاب برای خدای قیامت راولي خو دا چا دا خوښه ده نو الله پاک وایي زه بیا د خلکو پر خوښه دا نظام نه چلو زه حکیم یم په هر شي کې حکمت لرم نو ګوره په پای کې عزیز غالب وای چې الله پاک عزیز دی غالب دی دغه کار کولی شي چې ګرده را ژوندي کي که ته اوسې ولي نه ژوندي کي الحکیم حکمت والا دی الله پاک نو دا اته دلایل یې د هغه مشرکانو په رد پیش کړه چې هغو قیامت ګر سره امکان نه لري نو د امکان چې نه لري د امتناع دلیل دی پیش کړی نو فقط نو برو دا خبره پاتې شي مانا امکان لري خو نه کیږي ګر سره الله دا ګرده نومونه پیش کړه چې دغه ګرده کارونه کول کیږي زما قدرت اسانه دي نو قیامت او دغه شیان زما قدرت دواړه برابر دي چې دا کارونه کوم کې په سترګو ویني هغه هم کولای سم نو قیامت ثابت دی واقعي ټول مؤمنانو عقیده ده چې دا راځي او د حساب کتاب د پاره راځي الله تعالی دې مشته اسانه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.